У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ольга Караткевіч і зараз перадача «Пражскі акцэнт». У чым прычыны перманентных крызісаў ва ўкраінскай палітычнай сістэме? Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам і палітычнай неўстойлівасцю? Гэтыя ды іншыя тэмы ў «Пражскім акцэнце» абмяркоўваюць палітолагі з Менску Юры Чавусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Перадачу вядзе Юры Дракахруст. Дзве падзеі ў суседніх краінах адбыліся амаль адначасна, з інтэрвалам у 10 дзён. У Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў, а ва ўкраіне прэзідэнт распусціў парламент, абвесціўшы датэрміновыя парламенцкія выбары. Мінулыя, таксама датэрміновыя парламенцкія выбары прайшлі ва ўкраіне мінулай восенню і вось ізноў. І наколькі ўсё прадказальна, стабільна ў Беларусі, настолькі ж, ну, па меншай меры, непрадказальна, не будзем ужо казаць пра стабільнасць у паўднёвай суседкі Беларусі. Некалі расійскі публіцыст Дмітрый Быкаў, кажучы пра Расію, заўважыў, што ў яе ёсць, так бы мовіць, дзве ўстойлівыя формы дзяржаўнага ладу – барак і бардак. А вот ці не атрымліваецца так, што гэту выснову можна распаўсюдзіць і на іншых усходніх славянаў і ўбачыць у цяперашніх Беларусі, Украіне ў васабленні менавіта гэтых ўстойлівых формаў. Юры. Ну, мне падаецца, што сітуацыя ў Украіне пры ўсёй сваёй каатычнасці вельмі нагадвае тое, што адбываецца ў Беларусі, а менавіта ў сістэме беларускай апазіцыі. Тыя ж разборкі, канфлікты, шмат вырашае персанальнае стаўленне. Ну і натуральна гэта надакучвае назіральнікам і выклікае таксама супярэчлівыя эмоцыі. З аднаго боку, пазітыўнае стаўленне да кожнага з гэтых суб'ектаў, але негатыўнае стаўленне да самой гэтай сістэмы. Зрэшты, не выключана, што і ўнутры беларускай кіруючай эліты адбываюцца разборкі падобнага кшталту. Проста ў адсутнасці галоснасці і свабоды слова у публічную прастору да нас даходзяць толькі водгукі, рэха, галоскі ў выглядзе гучных адставак альбо крымінальных справах з пасадкамі, альбо нейкія выпадковыя злівы кампрамата. Але ж сама сістэма застаецца нязменна, як у Беларусі, дзе яна аўтарытарная, так і в Украіне, дзе яна канкурэнтная. Пры ўсёй такой як бы жвавасці палітычнага жыцця, сама гульня, яна застаецца нязменнай. Віталь Портнікаў, ну а можа тое вось, што адбываецца на Украіне, не так ужо гэта і страшна, не так ужо гэта і хаатычна, датэрміновыя выбары, ну это ж выбары, не грамадзянская вайна. Ці ўсё ж такі тая сітуацыя, якая вось складваецца ва Украіне, гэта сітуацыя ненармальная, гэта сітуацыя хваравітая? Мені здається, що не треба доводити, що політичні сили, за які голосують виборці, мають відповідати за певні свої кроки. Кроки, пов'язані саме із розвитком і стабільністю держави. Ми прекрасно з вами усвідомлюємо, що зараз не найкраща економічна ситуація в Україні і в світі. Тут вже почалися досить серйозні процеси, пов'язані, скажімо, із падінням ціни на метал, а це сутність української економіки. Є абсолютно очевидним, що Україна знаходиться на кордоні серйозної кризи економічної, яка може перерости у кризу соціальну. Завжди є серйозною проблемою для такого пострадянського суспільства, де на сьогодні все ще орієнтовано на допомогу держави. І в цій ситуації політики, навіть про це не говорячи, намагаються вирішити питання влади. І завжди виникає питання, а влади заради чого? Влади заради влади? Чи влади заради вирішення тих складних проблем, які існують? Здавалося б, відповідальні політики в цій ситуації мали б принаймні комунікувати між собою, створювати якісь антикризові комітети. Однак цього нічого не відбувається. Немає ніякої можливості зараз сказати, що в українській політичній еліті є розуміння цих процесів. А замість цього ми є свідками практично боротьби тільки за владні повноваження. Коли ми знаємо, що президент і прем'єр-міністр країни не спілкуються вже кілька місяців, при всіх політичних розбіжностях, при тому, що одному не подобається одне голосування, а іншому інше, це приклад кричущої безвідповідальності. Коли парламент діє виключно з точки зору миттєвого бажання щось ухвалити чи не ухвалити і продемонструвати виборцям, що одна з політичних сил є більш віддана ілюзорним ідеалам Майдану, ніж інша, це теж приклад кричущої безвідповідальності. Тобто ми доходимо до висновку, що коли інституціональна демократія не підкріплена жодним відчуттям відповідальності як з боку політичної еліти, так і з боку суспільства, вона призводить країну до такого ж провалля, як і відсутність демократичних інститутів. І тільки після того, як ми це усвідомимо і поставимо Україну поруч з Росією і Білорусією серед суспільств, які не відповідають за своє майбутнє, нам стане зрозумілою реальна українська картина. Я нідзе читав, що коли після перемоги в 45-му році американці усталявали в Японії парламентську республіку, то перший год японські депутати билися в парламенті ледь не кожен день. Ось звички не було звички публічного обміркування, публічного прийняття рішення у демократичному осяроді, у демократичних інститутах. Але ну от ніяк призвичайлися, уже американці нічого не нав'язують, але парламент – натуральний японський інститут. Так ось, може, теперішні кризиси, від яких трасе українську політичну систему, це, ну, так би мовити, просто кризиси адаптації, кризиси привикання, громадства, політичні класи до демократичної форми керування. Віталь, як ви міркуєте? Ну, очевидно, з цим можна погодитися, що це приходить тільки з досвідом. Досвідом простим, досвідом кризовим. От коли дійсно внаслідок і світових процесів, і безвідповідальності українських політиків і суспільства розпочнеться така серйозна криза, тоді поза сумнівом ми будемо говорити про те, що розпочалася зміна політичної еліти. Ми були свідками таких речей в багатьох країнах. І, можливо, став досить серйозним той момент, що українська політична і підприємницька еліта не збереже своїх активів. І активів довіри, і активів матеріальних. Тоді, можливо, з'являться якісь інші люди. Однак поки що це виключно теоретичне припущення з української точки зору. Тут всі настільки міцно тримаються за свої крісла і гроші, що сподіватися на появу якихось нових людей швидко не доводить. Юри, теперішній білоруський парламент відігрує роль, так би мовити, п'ятого кола у державному вазку. Бо, скажімо, закони пишуть в адміністрації президента чи в ураді, декрет президента поводлі конституції вищий за закон прийнятий парламентом. Ось многі політики, політологи білоруські писали і пишуть, що Білорусі вельми підійшла парламентська республіка. Ну, ось, мовляв, живуть при такому державному владі, скажімо, Литва, Польща, Чехії не кепска живуть, але все ж таки так виглядає, що Білорусь значно більш подобна не до гэтых країнов, а ось до сусідньої України. Так може ось такий приніжений стан білоруського парламенту, гэта, ну, з одного боку і кепска, а з другого боку і натуральне, і може навіть добра. Ось коли реальна альтернатива, це ось такий перманентний кризис, як ми бачимо в Україні, коли, ну, країну трасе, фактично, ось кожен год термінові вибори. Юрий, коли вы хотели меня спровоковать на такую логичную выснову из ваших слов, что парламент Беларуси не потребны, то не. Это не пятое коло, але важная декорация народовладия в белорусской политической системе. Режим, не хавая своего аутократичного характера и идеализованного авторитаризма, в Беларуси, например, зараз более, чем было у часы Советского Союза. Але декорации заховываются. С іншого боку, я бы это разглядал, я такое ружо у театра на сцене, да, якое висить на стене, и в певный момент у нейкой со сценой оно повинное стрелить. Магчыма, гэта могло бы адбыцца падчас гэтых парламенцкіх выбараў. Усе гэтага чакалі. Памятаеце, аналітыкі заўважалі, што вось бы парламент мусіць патрапіць на статусныя апазіцыянеры. Але не адбылася. Адбудзецца абавязкова ў іншы час. Я ў гэтым перакананы. Па маім перакананні, нават калі перамены ў Беларусі стануцца вынікам яшчэ невядомых нам сацыяльных альбо сацыяльна-эканамічных чыннікаў, все равно тыя перамены будуць інстытуцыянальна аформленыя праз наяўныя, быццам бы нядзейныя фармальныя інстытуцыі, якія зараз ёсць. Гэта не толькі парламент у выглядзе нацыянальнага сходу, але таксама і палітычныя партыі, якія адыгрываюць прыкладна такую ж самую ролю ў палітычнай сістэме, альбо судовая сістэма, якая, ну, скажем так, яе можна назваць незалежнай толькі ў кавычках. Наяўнасць такіх інстытутаў, як парламент альбо легальныя апазіцыйныя партыі, гэта тое, што адрознівае Беларусь, у прынцыпе, ад такіх краінаў, як Бірма. І гэта дае нам пэўны шанец і, я б сказаў так, пэўную надзею. Перадачу «Праскі акцэнт» мы працягнем праз пару хвілінаў, а зараз нагадаем пра галоўныя падзеі дня. Thank you. Євразвяз припинив на півгоду візові санкції супроти Олександра Лукашенка і шерегу білоруських чиновників. Лідія Ярмошина і підозрюваний у дотичності до зникнення залишаються у списі неув'язних. Євразвяз покидає за собою право відновити санкції у повному об'ємі, коли ситуація з правами чоловіка у Білорусі погоршиться. Росія планує довести ціну газу для Білорусі до європейської. Банковские кредиты для белорусов дорожают. Эксперты связывают это с сусветным финансовым кризисом. Начальник Черыковского отдела милиции попросил пробачения у батьков 9-годового Жени Герасимова, жихара вёски Верамейки, якого выкликали на допыт у справе выбуху у Менску. Выборчий блок предпринимальников закликает начать кампанию непризнания полномоцтваў новых депутатов, яких лічыць призначенными у парламент. На першы погляд, Талька – звычайнае мястэчка са знаёмымі праблемамі. Закрытая аграфірма, закрытая лесапільня, затое дзве працуючыя крамы з барматухай. Але далёка не кожнае мястэчка мае свой уласны інтэрнэт-сайт, свой фестываль аўтарскай песні, а таксама не кожнае мястэчка апявалася самім Якубам Коласам. Пра Тальку Пухавіцкага району слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды». Пра чарговае падарожжа свабоды слухайце заўтра, а зараз працяг праскага акцэнту. Ці ёсць выбар толькі паміж аўтарытарным ладам, як у Беларусі, і палітычнай неўстойлівасцю, як ва ўкраіне? Сёння ўдзельнікі праскага акцэнту, палітолагі з Менску Юры Чавусаў і з Кіеву Віталь Портнікаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст. Віталь, вось вы пачалі размову пра суадносіны, пра эту вечную праблему, па меншай мере старажытную праблему суадносіны інстытутаў і норваў. Часам, назіраючы за палітычнымі цудамі, што беларускімі, што ўкраінскімі, часам палітыкі і палітолагі гавораць, што вось тут справа ўся ў неўдалай форме арганізацыі ўлады, ў кепска распісаных паўнамоцтвах тых ці іншых органаў ўлады. Ну, асабліва, вось я ведаю, гэтыя спрэчкі, дыскусіі ідуць ва Ўкраіне, вось наколькі ўдалай была палітычная рэформа, якая фактычна как бы раздзяліла, расцярушыла ўладу, і вось это спараджае ўвесь час такі перманентны крызіс, перманентную драку паміж за гэтыя паўнамоцтвы. Так вось, на ваш погляд, ці ў гэтым праблема, ці дакладней у якой ступені ў гэтым? Ці існуе нейкая такая цудадзейная, правільная, скажам так, больш прадуманая формула арганізацыі ўлады, то калі яе ўсталюеш, вось, так бы мовіць, і краіна, і дзяржава, і грамадства вырвуцца з гэтага зачараванага кола барак-бардак? Можна было б прыпустыць, що в українській ситуації дійсно конституційна реформа могла б допомогти вийти з цього зачарованого кола. Тобто, щоб українські парламентарі вирішили нарешті, якою має бути їхня країна. Чи країна із сильною президентською владою, з президентськими повноваженнями, чи країна із сильною парламентською владою, коли президент буде виключно постаттю, яка буде репрезентувати країну, а повнота влади буде знаходитися в руках прем'єр-міністра. І, до речі, можливість такого рішення була, коли створився шанс для конституційної більшості блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів, і тільки титанічними зусиллями Віктора Ющенка та його бізнес-групи в партії регіонів вдалося цю коаліцію знищити. Однак, з іншого боку, давайте замислимося, що було, якби така коаліція провела ці реформи. Адже ми розуміємо, що і блок Юлії Тимошенко, і партія регіонів – це політичні сили, позбавлені ідеології. Це теж бізнес-проекти. До того ж, вибори в український парламент відбуваються за закритими списками. Тобто, фактично, ми б замість, умовно кажучи, президентської республіки, коли більшість повноважень знаходиться в руках однієї особи, там Віктора Ющенка, отримали б умовну парламентську республіку, якій більшість повноважень знаходилася б в руках двох осіб, скажімо, лідера партії регіонів і лідера блоку Юлії Тимошенко. Тому що депутати в цій ситуації, вони не мають якихось реальних можливостей для власного політичного волевиявлення і не мають політичних поглядів, які б якось диктували їм необхідність такого політичного волевиявлення. Тобто потрібна і сама реформа влади, і реформа психології якщо завгодно, зміна психології політичного класу. Віталь, ну я вас перепиню. Апошнє так гучить криху, мені здається, може ідеалістично. Ви кажете, реформу психології у людей влади. Так хто ж реформувати-то буде? Яни ж, влада ось, яни можуть щось реформувати. А їх-то хто адреформує-то? Я б тепер адресував вас до Білорусі. Тому що є така річ, як самоорганізація. Ось, умовно кажучи, люди, які виходили на білоруський майдан після президентських виборів, це не була громада, яка була впевнена, що їй заплатять гроші за те, що вона буде протестувати проти фальсифікації. Такий елемент самоорганізації. Люди, які вступали до профспілки «Солідарність» в Польщі в комуністичні часи, це не були люди, які були впевнені, що їх збере якийсь добрий дядя і за участю страйку їм дає видати якісь преміальні. Це теж елемент самоорганізації. В українських умовах такого елементу самоорганізації немає. Тобто суспільство є повністю безвідповідальним з точки зору свого спостереження за тим, що відбувається в Україні. Якби виникали б вільні профспілки, якби виникали знизу певні громадські організації, які б усвідомлювали, що відбувається, і намагалися б контролювати владу, тоді б на тлі цієї громадської самоорганізації виникала б реально політична ініціатива. Однак, якщо ми чуємо, це був прекрасний випадок, коли на одному з телевізійних шоу, коли говорилося про долю наших моряків, які знаходяться зараз на захопленому піратами судні, матір одного моряка сказала річ, її можна якраз зрозуміти. Однак це суспільні інтереси, суспільний погляд досить очевидний. Вона говорить: мені абсолютно не цікаво, що робить наша влада, чи вона там торгує зброєю чи ще чимось. Ми, значить, люди тим маленькі. Мені потрібно, щоб мені повернули мого сина. Але люди ніяк не можуть зрозуміти, що саме тому, що їм абсолютно не цікаво, що відбувається в цій державі, вони потрапляють від її халепи в іншу. Не тільки біля берегів Сомалі. Вони можуть потрапити в таку халепу, коли вони стикаються з відсутністю якісної медицинської допомоги, нормальних соціальних гарантій, нормальних шляхів, яких саме тому відбуваються аварії, тощо. А ця повна байдужість до держави і небажання щось не змінювати, яка йде знизу, вона і створює повну байдужість згори. Це фактично така змова двох сил, я б сказав, багатий і бідний проти тієї держави, в якій вони ці обидві сили мешкають. Юрин, ви ось, коли відказували на одно з попередніх питань, так закранули тему відказності білоруської опозиції, я розумію, ось тих розборок, тих сварок, які ось почалися якраз зараз, менавіто після виборів, і знов там нічі гроші в чиїхось кишенях починають лічити. Так ось, на ваш погляд, коли навіть зміниться, скажімо, політична ситуація, у Білорусі, може кардинально, може не кардинально, ну ось, скажімо, бо частка опозиції в парламент потрапила, ці стала б фактично владою, гетея норови, гетея стиль відносинів, йон, на ваш погляд, змінився б от ось гетеї відказності, яка лігла на плечі? Віталь закранув вельми серйозну і важну для нашого регіону тему, на мій погляд, якраз таки, ось гэта суадносіны палітычнай адказнасці, палітычнай класы і адчужанасці яе ад насельніцтва, і з іншага боку адказнасці і сталасці самога грамадства. Гэта тое, што агульнае для ўсяго нашага ўсходнееўрапейскага рэгіёна. У розных краінах ось гэта разрыў, гэта адчужанасць, яна праявляецца па-рознаму, але прыгадаема, што прыкладна аднолькавая незадаволенасць палітычнай класы назіраецца ў грамадствах розных. В Беларусі мы бачым таксама, ёсць вялізная такая інтэнцыя адмаўлення ўсяго палітычнага, увогуле ўсёй палітыкі, як апазіцыйнай, так і ўладнай. Скажам так, самы папулярны кандыдат на беларускіх парламенцкіх выбарах, гэта безумоўна кандыдат супраць усіх. Што ж датычыцца магчымасці нейкай цудадзейнай канстытуцыйнай рэформы, якая б стала б такой вынікам дэмакратычных пераўтварэнняў у Беларусі, то я бы не спадзяваўся на такую магчымасць. Той жа досвід латынаамерыканскі паказвае, што любыя спробы штучна накінуць нейкую індывідуальную канстытуцыю, яны толькі шкодзяць грамадству. Зрэшты, гэта фундаментальная праблема транзіталогіі і суадносіны інстытуцыйнага, працэсуальнага, якасці лідараў. Усё гэта, як бы, власна скажучы, і стварае палітычны ландшафт, дзе адбываюцца вось гэтыя дэмакратычныя пераўтварэнні. Мяркую, што ў выпадку фармавання ў Беларусі дэмакратычнай сістэмы, гэта ўжо будзе іншая краіна, Праблемы, безумоўна, будуць вялікія, але гэта будуць праблемы іншыя, адрозныя ад таго, што зараз перажываюць краіны нашага рэгіёна. Віталій, які ваш прагноз адносна Беларусі? Зараз у ёй такі парадак амаль як на могілках. Ну, а вось калі ўсё ж такі ў ёй калісьці пачнуцца, адбудуцца змены? Вось, на ваш погляд, ці не можа яна з вось гэтага, так бы мовіць, парадку такога, як на могілках, абрынуцца менавіта ў хаос? Ну, я не був бы таким пасімістычным па відношенню до можливих беларускіх подій. Тому що я вважаю, що беларуська політична ситуація, вона є... Чим відмінною, скажімо, від української чи навіть від російської? Вона є законсервованою. Ось фактично, якщо є там дві річки, російська, українська, от візьмемо навіть Дніпро як метафору і скажемо, що на російському березі, десь він в Смоленську так спокійно собі тече між береги. В українській частині він бурхливий, розбиваються опороги весь час, там якісь відбуваються катастрофи, кудись зникають катери. А в білоруському пасі він під льодом. Так, намагається тільки щось там можна під цим льодом політичного режиму розгледіти, подивитися, що ж воно там може бути. А може це риба пропливає під цим льдом, а може це не риба, а якийсь старий чобіт. Просто ми думали, що це риба. Це все стане зрозуміло тільки після того, як воно розтане. І от тоді можна буде робити якісь реальні прогнози щодо розвитку політичної і економічної ситуації. Тому що все, що сьогодні відбувається в Білорусі, воно не є природним, воно є штучним. І економіка пов'язана з Москвою, і політичне життя, яке керується з одного центру і однією людиною, і реальною якоюсь альтернативою цієї людини, поки що є сили, які навряд чи можуть взяти на себе відповідальність за події в країні. Тощо. Однак ясно, що режим сам по собі вже усвідомлює, або навколо нього всі усвідомлює, що це тільки питання часу, питання змін. Я просто пропоную дочекатися цього моменту, коли все почне танути. І ми можемо дійсно будемо такі здивовані і зрозуміємо, що така довга косметична операція по заморожуванню політичної ситуації, вона не призводить до хаосу, не призводить до катастрофи, а призводить до такого собі обережного розвитку. Розвитку по-білоруськи. Ну. Юр, а ось з того кризису, який ми бачимо зараз в Україні, докладні з такого каскаду кризисів, ось які, на ваш погляд, уроки української можна зробити для білоруської будучині? Ну, ви маєте рацію, усі гэтыя моделі, вони такі, може бути, і штучні, і умовні, і одарвані від життя, але ось так виглядає, що коли, так би мовити, справа дойде до справи, то думати вже не буде часу. Ті, хто будуть дійничати, не будуть думати. Вони будуть вживати ті, скажімо, схеми, ті рецепти, які, скажімо, от ви випрацюєте для переодолення, махчима, тих кризисних, тих хаотичних з'явів, які, махчима, прийдуть на зміну ось теперішньому порядку. Бо, здається, ми вже сьогодні казали про те, що такої ситуації, яка є, скажімо, в Україні, ось Віталь сказав, що ось теперішнє таке безладдя, воно частково переодолюється просто досвідом. Ось раз кризис, два кризис, три кризис, і люди вже призвичаються вести себе, скажімо, відказно. А в Білорусі то немає такого досвіду, і вже шмат годів немає. Один чоловік вирішає все. По-перше, давайте зададим себе питання, чи може один чоловік вирішати усе. Натурально, шмат що вирішає інша система, просто політична гульня клієнтелу вокруг певних політичних фігур внутрі влади. Це просто інша система, яка, можливо, інституційно адрозна, але під нею, на мій погляд, ховаються, можливо, ті самі процеси. Поглядіть, шмат у чим задачі, які вирішаються національними політиками в Україні, у Білорусі, вони подобні. І задачі приходиться вирішати енергетичну незалежність, ось якби економічні кризиси. Це все у нечим подобно. Вирішається, можливо, по-різному. Що дотичиться тих вислов, які можна було б зробити на підставі українського досвіду. Ну, на мій погляд, ось вельми слушно ось це питання відповідальності, відказності від політичної класи. І я би зробив таку перестерогу від ідеалізму. Треба реалістично глядіти на власних політиків, на власну політичну систему, улічувати і фактары асабістыя лідараў і фактары ідэалагічнага парадку, пазбягаць ідэалізма, пазбягаць вось гэтага пераканання, што ў нас быў майдан, і гэта значыць, што мы перамаглі і надалей все будзе добра, нягледзячы на тое, што вось у нас такія, магчыма, не самыя лепшыя лідары, магчыма, у нас не самыя ідэалагічна трывалыя палітычныя партыі. Я маю такое падазрэнне, што вось тыя крызісы, тыя спрэчкі, сваркі ўнутры беларускай апазіцыі, якія зараз адбываюцца, гэта своеобразнае, ну, шкаленне, да, это навучанне лідараў, навучанне структураў, і магчыма, у выпадку, калі гэтая частка апазіцыі патрапіць ўжо ва сістэму дзяржаўнай улады, магчыма, яны ўжо будуць мець досвед узгаднення інтарэсаў, кааліцыйнай працы і дасягнення кансэнсусу. Я бы, Юрый, прыгадаў, памятайце, напрыканцы 2006 года мы з вамі былі у Варшаве на канферэнцыі, прысвечанай геапалітычнаму выбару Беларусі. І тады беларускае дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва БЕЛТА апублікавала такі з'едлівы каментар. Вось глядзіце, як гэтыя прадстаўнікі апазіцыі і інтэлектуалы спрачаюцца паміж сабой. Глядзіце, які паміж імі сваркі. І гэта ёсць праява вось такой аўтарытарнай ці нават таталітарнай свядомасці, якая любую дыскусію спрымае як не прыкмету вырашэння канфлікта, а як выключна прыкмету самога канфлікта і безладдзя. А на самой справе менавіта ў спрэчках, у дыскусіях і нараджаецца пагадненне згода. Прагучала перадача «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі палітолагі з Менску Юры Чавусаў, з Кіеву Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юры Даркахруст. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.